Oddaj Kasi materac. Co zapewnia spokój na wakacjach? Przed podróżą zajrzyj do serwisu Toyoty na sprawdzian bezpieczeństwa za 49 zł, a oryginalny olej Toyoty z filtrem wymień już od 199 zł. Szczegóły promocji u dealerów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 lipca, minęła 18. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Polska występuje do Komisji Europejskiej o umorzenie postępowania w sprawie relokacji migrantów. 7 godzin komisja weryfikacyjna bada sprawę działki, od której rozpoczęła się afera reprywatyzacyjna w Warszawie. Brytyjski rząd przedstawił ustawę o Brexicie, która znosi przewagę prawa unijnego nad krajowym. Polska domaga się umorzenia postępowania o naruszenie prawa Unii Europejskiej w sprawie relokacji uchodźców. W liście przesłanym Komisji Europejskiej szef MSWiA Mariusz Błaszczak zwraca uwagę, że mechanizm rozmieszczania migrantów jest nieskuteczny i pogarsza bezpieczeństwo w krajach członkowskich. Warszawa podkreśla jednocześnie, że nie odrzuca unijnej zasady solidarności i konieczności niesienia pomocy humanitarnej. W piśmie do Komisji Europejskiej MSWiA wskazuje na dwa główne argumenty. Po pierwsze, nieskuteczność systemu alokacji. Polska nie musi przyjmować emigrantów ekonomicznych. Mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Ten mechanizm przyciąga kolejne fale migracji do Europy. Jest to mechanizm niewykonywany przez inne państwa europejskie. Szef MSWiA mówił też o tym, że poszczególne kraje członkowskie odpowiadają za wewnętrzne bezpieczeństwo, które pogarsza się przez przyjmowanie ludzi, których nie da się sprawdzić. Nie sposób także stwierdzić tożsamości tych ludzi. Nie sposób stwierdzić ich wieku rzeczywistego, kraju pochodzenia. MSWiA wskazuje też na błędną według resortu podstawę prawną Komisji, bo jak twierdzi, o relokacji powinna zdecydować Rada Europejska w drodze konsensusu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Od 7 godzin komisja weryfikacyjna bada sprawę reprywatyzacji pod dawnym adresem Chmielna 70 w centrum Warszawy. Zeznają kolejne osoby, które skupiły roszczenia dotyczące wartej 160 milionów złotych działki przy placu Defilad. Przesłuchania śledzi Aleksander Przoniak. Powiedz, co chcą ustalić członkowie komisji. Członkowie komisji chcą ustalić przede wszystkim, dlaczego procesem reprywatyzacyjnym została objęta działka, której dawni właściciele dostali od państwa polskiego odszkodowanie, co zamykało sprawę ewentualnych roszczeń i reprywatyzacji. Chcą też się dowiedzieć, czy udział niektórych osób w procesie reprywatyzacyjnym powodował, że natychmiast nabierał on tempa. Ostatnim z przesłuchiwanych był właściciel części roszczeń Janusz Piecyk. On, podobnie jak poprzedni zeznający, zapewniał, że wszystko odbywało się zgodnie z prawem. My działamy na podstawie przepisów. My nie działamy na podstawie jakichś układów, dziwnych kontaktów. I jeżeli te przepisy pozwalają na wydanie decyzji, no to rozumiem, że ją się wydaje. Jeżeli by nie pozwalały, jeżeli były wątpliwości, należało to zawiesić i pójść do sądu. No najwyżej to postępowanie trwałoby 3 czy 4 lata dłużej. Po przesłuchaniach komisja rozpoczęła dyskusję o ukaraniu prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz za to, że znów nie przyszła na wezwanie komisji. Padła propozycja, by ukarać ją grzywną w wysokości 10 tysięcy złotych. Aleksander Przoniak, dziękujemy za relację. Są kary za blokowanie drogi prowadzącej na Wawel. Sąd rejonowy w Krakowie Śródmieściu skazał 7 uczestników protestu. W grudniu ubiegłego roku blokowali wjazd w miesięcznicę pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. 7 obwinionych o blokowanie drogi publicznej musi zapłacić od 300 do 500 zł grzywny oraz kilkadziesiąt złotych kosztów procesowych, mówi Beata Górszczyk, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. To tamowanie polegało na przechodzeniu przez przejście dla pieszych w sposób uciążliwy, czyli bardzo powolny, lub też na siadaniu na jezdni i tamowaniu przejazdu kolumny pojazdów. Postępowanie odbyło się w trybie nakazowym. Oznacza to, że jeżeli uczestnicy protestu odwołają się od kary przed sądem, rozpocznie się proces w normalnym trybie. Złożenie sprzeciwu powoduje, że ten wyrok traci moc i wtedy rozpoczyna się postępowanie w trybie normalnym. Śledztwo w sprawie wjazdu polityków PiS na Wawel i towarzyszącej mu blokady prowadzi krakowska prokuratura. Śledczy planują przesłuchać m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To jeden z najważniejszych aktów prawnych w historii Wielkiej Brytanii. Rząd przedstawił projekt tzw. Wielkiej Ustawy Uchylającej. Na jej podstawie po Brexicie wszystkie unijne przepisy staną się automatycznie częścią prawodawstwa brytyjskiego. Dopiero potem Londyn będzie je zmieniał lub wykreślał.

media.expert.pl. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład pralka Samsung Slim 1000 obrotów, klasa A++ za jedyne 979 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 18, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Na początek posypię sobie głowę popiołem. Pan Robert zawsze doprowadza do takiego czegoś, że zdanie jego musi być ostatnie. Przecież w pierwszym zdaniu powiedział o wiaduktach, a teraz dołożył te autostrady, żeby jego zdanie było jakby ciągle na wierzchu. Życzę panu Robertowi miłego dnia. Nawzajem, dziękuję za telefon. 22 i 7 trójek. Teraz rozwiązanie konkursu Biegam, bo lubię. Sponsorem nagród w audycji jest Brubeck, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubeck, your bodyguard. Wygrała pani Arleta z Wrocławia, która napisała: bieganie i skóra to jak ruch i natura. Sponsorem nagród w audycji jest Brubeck, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubeck, your bodyguard. 11 minut po 18, teraz sięgamy po płytę tygodnia. To jest płyta numer 2, grupa Fruitcakes. Dziś piosenka Little Girl. Little girl, Little Girl to nasza piosenka z płyty tygodnia. Dwie płyty dla Państwa SMS-em 71-335. Reportaż w Trójce. Partnerem audycji jest Ministerstwo Zdrowia. Młodość może uśpić czujność. W tym przypadku było inaczej. Pani Alicja Sekret jest w grupie ryzyka. Jej siostra w młodym wieku zachorowała na nowotwór piersi. Na szczęście uratowała ją wczesna diagnoza. Pani Alicja wiedziała, że jej też może to spotkać i choć wyniki badań ultrasonograficznych były uspokajające, czuła, że w jej organizmie dzieje się coś złego. Zapraszam do wysłuchania reportażu Ewy Dudzińskiej Upór i czujność. Ma nietypowe imię, bo nie polskie. Walijskie imię. Kigan, wszystko dobrze? Takie mi się akurat podobało. Ponieważ się już odezwała, powiedzmy, że to też jest heroiczna walka o zdrowie psa z palucha. Nie wiedziała pani, że taką walkę będzie pani musiała stoczyć. Nie wiedziałam. Nie dość, że pani przeszła choroby, to jeszcze potem bierze pani szczeniaczka ze schroniska i okazuje się, że też choruje i to na poważne choroby. Że trzeba ratować. No ale no co ja miałabym z nią zrobić? Miałabym ją tam oddać, jakby ją ktoś inny mniej cierpliwy wziął. Byłaby biedna. Historia Alicji to nie jest historia odosobniona. To jej upór sprawił, że udało się zdiagnozować ten nowotwór na dość wczesnej fazie, że można było przeprowadzić leczenie oszczędzające, nie aż tak ciężkie jak czeka inne pacjentki, które zgłaszają się do lekarza niestety późno. Często pacjentki mówią o tym, że gdyby nie ich własna czujność, gdyby nie ich wrażliwość na własne zdrowie, to nie udałoby im się zdiagnozować nowotwór na tak wczesnym etapie. Badania profilaktyczne były, czyli USG piersi. Nie wykryło guza, był zbyt głęboko i był zbyt mały. Dlatego USG go po prostu nie zobaczyło, bo czasami jest taka możliwość. Tak mi wytłumaczyła znajoma lekarka wtedy, kiedy ja szukałam przyczyn, jak to jest możliwe, że przecież się badałam. To USG nie wykryło tego guza. Ale pani sama go znalazła przecież. Tak, ja go znalazłam, tak. Oczywiście. Czyli można? Można. Można i trzeba się badać koniecznie co miesiąc. Nawet co miesiąc? Co miesiąc, tak, absolutnie. Teraz myślę, że to nie była wina ani lekarza, ani sprzętu, to po prostu przypadek. Mogę to powiedzieć po 3 latach. Natomiast wtedy kierowały mną emocje i bardzo duże rozżalenie, rozgoryczenie. I też dużo czasu mi zajęło poszukiwanie lekarza tak naprawdę. Gdzieś miałam problem z zaufaniem, bo czułam się w jakiś sposób zawiedziona. To my, kobiety, to my ludzie, bo dotyczy to również mężczyzn, musimy dbać o swoje zdrowie i sami być wrażliwi na sygnały, które płyną z naszego ciała. Jeśli tylko pojawiają się jakieś niepokojące oznaki lub w przypadku nowotworów piersi, kobieta podczas samobadania wyczuje jakiś guzek, jakąś zmianę, która ją niepokoi, warto jak najszybciej udać się do lekarza. Wybadałam sobie, wyczułam palcami. Ten guz już urósł do rozmiaru 1,5 centymetra i wtedy łatwiej go było wyczuć. On był dosyć głęboko umiejscowiony, już był wyczuwalny palpacyjnie. No i jak go wyczułam, no to jakby wszystko się potoczyło, bo zaraz następnego dnia najpierw zrobiłam USG piersi, gdzie mi powiedzieli, że coś jest na rzeczy i są poziomy od 1 tam chyba do 5, o ile dobrze pamiętam, i ja dostałam numerek 4. To już jakby wiadomo było, że to nowotwór. Złośliwy ten lekarz, który wykonywał, powiedział mi, że powinnam zrobić biopsję gruboigłową. No i zaczęłam szukać. Poszukiwałam dobrego lekarza, który mi to może zrobić. Zetknęłam się wtedy z chirurgiem, który mi powiedział, że mam tego guza od 2 lat. Pięknie! Super. Dobry piesek. Dobry. Ona woli, jak ja siedzę chyba. Jest spokojniejsza. Ja jestem w grupie ryzyka, ponieważ moja siostra miała nowotwór też. Według ówczesnej mojej wiedzy powinnam była robić USG co roku, USG piersi, a na mamografię mogą spokojnie poczekać do 40. Taką informację otrzymałam. W tej chwili mam lat jeszcze nieskończone 38, jeszcze nie doszłam do 40. Jak już wyczułam sobie tego guza i zaczęłam szukać lekarza, spotkałam się z panią doktor onkolog, która powiedziała mi, że w tej chwili podejście się zmieniło i że w grupie ryzyka powinno się robić USG piersi po 30 roku życia już co pół roku i po 30 roku życia już można zacząć robić mamografię. Wtedy tego nie wiedziałam. Ja mam 20-letnią siostrzenicę, której mama była chora, ja byłam chora, która też no, usłyszała zupełnie niedawno, że spokojnie, że nie ma co robić paniki, że może robić sobie USG co 2 lata. Mamografię, no, po 40 roku życia. Ta dezinformacja, tak bym to nazwała, dezinformacja odnośnie profilaktyki nadal panuje, nadal się uważa, że młodej osobie się to nie zdarzy, że rak piersi się przydarza raczej starszym kobietom. Przy czym, no, doskonale wiem, że jest to absolutnie nieprawda. Hello? Hello? Good afternoon. Alicia? Hello, Alicia, nice to see you. Nice to see you too. Wszystkie panie bardzo lubią spotykać się z innymi pacjentkami. One lubią się wspierać, my lubimy się wspierać. Sama jestem pacjentką onkologiczną. To jest troszkę tak, jakbyśmy wszystkie wróciły z tego samego pola bitwy. Bardzo lubimy przebywać ze sobą i bardzo lubimy coś sobie dawać nawzajem. Te, które wyleczyły się, bardzo chętnie wspierają inne. Te, które są na początku swojej ścieżki. A ta pomoc często i wsparcie wygląda bardzo różnie. To może być na przykład nauka języka angielskiego. How are you? I'm fine. Great, fantastic. I'm very happy that you're fine. I'm fine too. Przejdziemy na chwilę na polski. Chciałam zapytać, jak długo panie tak razem pracują? Już chyba ponad półtora roku, prawda? Półtora nie. Rok z kawałkiem. Mhm. Też trzeba robić w życiu. Z jednej strony rozmawiamy, ale z drugiej strony Alicja pisze do nas cały czas. Jak się pisze dane słowo, ja nie muszę nadążać tak jak na takiej zwykłej lekcji, że trzeba samemu wszystko pisać. Nawiązały się między nami przyjaźnie. Ale nie zawsze tematem jest główny problem. Nie, no na przykład na moich zajęciach z angielskiego absolutnie nie. Dziewczyny już są na coraz wyższym poziomie. Staramy się poruszać coraz bardziej zaawansowane tematy. Po angielsku? Tak. No tak, aczkolwiek jeszcze trochę czasu upłynie, zanim będzie. A ile grupie jest pani? Na ten moment są 2. Większość grupy się wykruszyła, bo to różnie bywa. Trzeba jednak mieć czas na to, żeby się regularnie spotykać. Natomiast mam 2 takie zapalone uczennice, z którymi się spotykam dosyć regularnie na Skype'ie. Wcześniej spotykałyśmy się w biurze fundacji. Część dziewczyn musiała dojeżdżać, no, spoza Warszawy, dlatego taka propozycja z mojej strony padła, żeby Skype, no i się okazuje, że to całkiem dobrze działa. Traktujemy się bardzo tak serdecznie i na równi, to jest bardzo miłe. Czyli gdyby coś, zawsze można zadzwonić, jak prawda? Jak najbardziej. Znacie swoje historie chorób? Tak, znamy. Drzwi otwarte. Denerwuję tym, że jest w domu. Operację miałam 16 lub 17 września 2014 roku. No i od tamtej pory tak naprawdę już wiele rzeczy potoczyło się normalnym rytmem. Po operacji oczywiście jest jakiś tam czas na rekonwalescencję, więc chemioterapię zaczęłam w październiku, bo ja miałam operację oszczędzającą, czyli wycięcie guza z jakimś marginesem i jednego węzła chłonnego, tak zwany węzeł wartowniczy. Oznacza się węzeł wartowniczy, się go potem wycina i się sprawdza, czy on był zajęty nowotworem. Mój nie był, w związku z czym nie trzeba było wycinać więcej. Dosyć mimo wszystko szybko odkryty nowotwór. Zresztą mój chirurg mi powiedział, że trudno by mi było go znaleźć wcześniej, bo on był umiejscowiony tutaj, tak głębiej, więc trudno byłoby go znaleźć. Chcąc dmuchać na zimne, myślę, że wiele osób by się nie zdecydowało, a ja wolałam się zabezpieczyć, zdecydowałam się na tą chemioterapię. Tak, no wypadły mi włosy. Nadal nie przepadam za lodem do drinków mrożonym, dlatego że jak miałam wlewy chemioterapii, wkładałam sobie do ust lód, bo to zapobiega owrzodzeniu jamy ustnej. Ja nawet czuję zapach lodu i to jest dla mnie takie wspomnienie niezbyt przyjemne. Natomiast ogólnie nie mogę narzekać. Byłam osłabiona. Znowu podchodziłam do tego bardzo zdroworozsądkowo. Myślałam sobie, okej, to jest jakaś cena, którą płacę, ale będę zdrowa. Od momentu operacji moje nastawienie się zupełnie zmieniło. Ja miałam cel. Ja chciałam być zdrowa. Ja robiłam wszystko, żeby być zdrowa. Wszystko, absolutnie, co trzeba było zrobić. Pięknie. Super. Dobry piesek. Dobry, dobry. Za każdym razem, kiedy mówiłam mam raka, to płakałam. Te słowa nie chciały mi przejść przez usta. Dlatego teraz jestem zwolenniczką tego, żeby jak najwięcej o tym mówić, żeby ludzie nie musieli przez to przechodzić, bo to jest straszne. Kiedy ja pojechałam do ZUS-u, musiałam coś tam załatwiać i prosiłam panią o preferencyjne potraktowanie, że bardzo mi na tym zależy, bo jestem chora i że mam raka i się rozryczałam przy pani w ZUS-ie. To naprawdę nie są przyjemne sytuacje. Pani w ZUS-ie powiedziała, nie wiem jak się pani teraz czuję, ja się postaram. Bo dla większości ludzi te dwa słowa mam raka oznaczają wyrok. To już koniec. A jeszcze jak widzą kogoś młodego przed sobą, to już zupełnie nie wiedzą, co zrobić z tą wiedzą. Większość ludzi wolałaby, żebym ja o tym nie mówiła, bo czuliby się bardziej komfortowo, nie musieliby temu stawiać czoła. A Ale mówiłam jakoś tak, nie wiem, miałam, może tak to zabrzmi dziwnie, ale taką miałam potrzebę ekshibicjonizmu. Musiałam to wyrzucić z siebie. Że właśnie potrzebowałam wyrzucić te emocje, żeby sobie z tym poradzić. Taki miałam sposób radzenia sobie trochę z tym. Część ludzi to ukrywa i nie mówi zupełnie nikomu, a ja na odwrót. I oczywiście ja uważam, że nie można nikogo do niczego zmuszać, natomiast wierzę w to, że jeżeli będziemy otwarci, będziemy o czymś mówić, to ogólnie będzie nam lepiej w społeczeństwie. Bo jak coś spychamy gdzieś tam w środku, ukrywamy to, to prowadzi to tak naprawdę do patologii. Gejszom się w Japonii zawija palce, to się deformują stopy. Więc jeżeli my będziemy zawijać te uczucia i gdzieś je chować, te wszystkie emocje i nie mówić o nich, to też nam się będą tworzyć deformacje, tylko że no nie fizyczne, a psychiczne. Ja w to wierzę i one potem wychodzą i też wierzę w to, że potem wychodzą właśnie takimi sytuacjami jak rak. Nie uważam, że to jest jedyna rzecz, która wpływa na to, czy będziemy mieć nowotwór złośliwy, czy nie. Ja nie jestem szalona pod tym względem, mam dosyć rozsądne podejście, natomiast jestem przekonana, że stres i negatywne emocje mają na to bardzo duży wpływ. Czujemy się trochę tak jak siostry. Środowisko innych pacjentów daje nam specyficzne poczucie zrozumienia i bezpieczeństwa. U nas w kraju cały czas rak postrzegany jest, rak równa się śmierć. Dlatego też społeczeństwo boi się badać. Na szczęście w Polsce raka się leczy, ale z tymi emocjami nie jest łatwo. I bez względu na to, jaka to diagnoza, jaki to nowotwór, duży, mały, wszystkim pacjentom radzę, aby zgłosić się do grupy wsparcia, do fundacji, bo tam można uzyskać taką pomoc i odpowiedzi na pytania, na które tak naprawdę nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. Na pewno mogą być pomocni inni pacjenci, którzy są już kilka kroków dalej. W mamografii wyszło, że mam też guzka w drugiej piersi, w prawej, ale ten się okazał być łagodny. Natomiast no, on tam cały czas siedzi, więc gdzieś tam jakaś taka świadomość z tyłu głowy jest, cały czas to sprawdzam. To był trudny bardzo okres dla mnie, też dlatego, że moja siostra odkryła swojego guza, jak on miał tylko 7 mm. Więc jakąś taką czułam na sobie odpowiedzialność, że się, mówiąc kolokwialnie, zapuściłam, tak? Że dopuściłam do tego, że mój guz urósł do 1,5 cm, jak to jest możliwe. Zwyrzucałam sobie to oczywiście, biczowałam się. Ja jestem freelancerem, więc wszystkim swoim klientom mówiłam, że jest taka możliwość, że za chwilę będę poddawana leczeniu i nie będę dostępna po prostu dla nich do pracy. Większość ludzi po pierwsze była zszokowana tym, że mogę być chora, no że młoda i tak dalej, 35 lat miałam wtedy, a po drugie byli bardzo zszokowani tym, że ja o tym tak po prostu mówiłam. Większość z nich milkła, taki pierwszy szok. Część osób mówi, wszystko będzie dobrze. Właśnie dlatego zajęłam się coachingiem. Zaczęłam się dokształcać. Skończyłam od tamtej pory wiele kursów i warsztatów. Stricte coachingowych. Ja nie jestem psychologiem ani terapeutą. Bo coachowie po prostu ćwiczą na sobie. Coachują się nawzajem. Ten link jest nieunikniony. Jeżeli chce się być coachem i pracować z ludźmi, to najpierw się przepracowuje swoje tematy. Teraz zresztą zaczynam być coachem w fundacji Onko Cafe i będę pracować z osobami po leczeniu. Budowanie nowej tożsamości po zakończeniu leczenia. Uknąłyśmy trochę z prezeską fundacji Onko Cafe takie właśnie założenie, że to będzie moja rola, że będę tym coachem od tej nowej drogi. Też się bardzo cieszę, że będę mogła pracować z pacjentkami, bo jest to niezwykle satysfakcjonujące. Cały czas mnie obserwuje. Zdecydowanie jest to pies trudny, straumatyzowany. Szczeka bardzo dużo. Tegan, wszystko dobrze? Jest zaborcze, jeżeli chodzi o teren. I broni go bardzo intensywnie. Po prostu jej mózg nie funkcjonuje prawidłowo. Moje hobby to mózg. Pani mnie zapytała, jakie mam hobby. Ja się lubię uczyć. To są takie już bardziej anatomiczne, neuroprzekaźniki i tak dalej. To nie funkcjonuje prawidłowo. Bo musi kontrolować sytuację, musi bronić. Przypadek tej zbieżności wiekowej tak naprawdę. Moja siostra, co ciekawe, była chora, jak miała 34 lata, ja miałam 35. Ona jest 12 lat ode mnie starsza, więc to po prostu się wydarzyło odpowiednio później. Pamiętam, jak żyłam przed nowotworem. Bardzo dużo pracowałam, źle się odżywiałam, mało się ruszałam i byłam bardzo zestresowana. Bo to też się trzeba tego nauczyć, żeby tych emocji tak nie przeżywać, tak żeby umieć sobie z nimi radzić w inny sposób. I zabawne to może się wydawać, natomiast rzeczywiście od momentu, w którym usłyszałam diagnozę, tak jakoś się to wszystko potoczyło, że to się zmieniło, że się nauczyłam wielu rzeczy. Grupa ryzyka grupą ryzyka, natomiast jest wiele kobiet, które bez względu na to, czy są w grupie ryzyka, czy mają mutację genu, czy nie, też mogą mieć nowotwór piersi, czy też jak to się fachowo nazywa nowotwór sutka. Z tego co ja mówię, ktoś może wysnuć wniosek, że nie warto robić USG czy mammografii. Absolutnie nie. Absolutnie nie, tylko trzeba robić wszystko, bo czasami nasze palce zawiodą, a USG nie zawiedzie, a czasami będzie inaczej.

mamo. Scissor Sisters. Tu trójka za 24 minuty, godzina 19. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Canterite. Wakacje w pełni, a burzowa pogoda nas nie opuszcza. Oprócz zniszczeń spowodowanych uderzeniem pioruna, burze są również zmartwieniem dla wszystkich przygotowujących posiłki. Bo, jak mówiły już nasze babcie, gdy uderzają pioruny, psuje się jedzenie. Ja to słyszałam, jak byłam jeszcze dzieckiem i nie wierzyłam w to, uznałam za przesądę, ale kiedy gotuję, to już wiem, że tak. Na przykład zupa zostawiona, taka już ugotowana i nie gotująca się na gazie podczas burzy, skwaśnieje natychmiast i pozamiatane. Ja nie wiem czemu, ale wiem, że tak jest. Ostatnio na przykład przekonałam się o tym boleśnie, bo postanowiłyśmy z moją córką upiec tort i podzieliłyśmy się zadaniami, żeby było szybciej. Ja robiłam biszkopt, ona robiła krem, zaczęła. Po raz pierwszy w życiu nie wyszedł mi ten biszkopt, a jej śmietana na pewnym etapie była już prawie ubita, a sekundę później była rozwarstwiona i absolutnie do niczego się nie nadająca. Rzeczywiście w bardzo wielu źródłach można spotkać, że różne produkty spożywcze psują się podczas burzy. Bogdan Janus, fizyk z Centrum Naukowego EC1 w Łodzi. Robione były nawet na ten temat badania naukowe, jednak nikomu nie udało się udowodnić, dlaczego konkretnie tak się dzieje. No ale trzeba zwrócić uwagę na warunki atmosferyczne, jakie panują przed burzą. Jest bardzo ciepło, jest bardzo wilgotno. Dlatego takim bardzo wiarygodnym wyjaśnieniem wydaje mi się po prostu fakt, że w takiej ciepłej i wilgotnej atmosferze bakterie bardzo dobrze przemieszczają się w powietrzu. Mogą trafić do mleka i spowodować jego szybsze skwaśnienie, jeśli to mleko jest oczywiście otwarte. Jedzenie podobno psuje się podczas burzy. Pan jako kucharz ma takie doświadczenie. Tak, mam takie doświadczenie. Restaurator Jarosław Uściński. I no jedna filozofia, jaka jest trochę tych fizyków i tych badaczy, to praktycznie spada ciśnienie. Jak spada ciśnienie, to wrzenie wody na przykład, a mówimy głównie o wodzie, bo ona jest składnikiem tego, co się psuje, jest obniżona temperatura po prostu. Jeżeli to jest nawet kilka stopni, 3-4, to już nie jest to wrzenie gotowanie w 100 stopniach niemalże, tylko parę stopni niżej, tak jak na szczycie góry. Wynik tego jest taki, że składniki typu por, marchew i tak dalej, to co w zupie zwykle jest, szczaw, cokolwiek to jest, ogórki kiszone, mają szansę, zwłaszcza żurek, nie zostać porządnie zagotowane, wygotowane, no i odstawiamy taki gar. Jeżeli go nie schłodzimy w miarę szybko w urządzeniu do schładzania, jest szansa, że się nam podniesie. Mało tego, zupy, rosoły, wywary potrafią zacząć kisić w czasie gotowania wolnego. Mi się wydaje, że to jest po prostu związane z warunkami atmosferycznymi, z ciepłem, z wilgotnością, która jest wtedy w powietrzu. Jeśli chodzi o biszkopt, no to do biszkoptu używamy na przykład mąki. Ta mąka może złapać dużo wilgoci z powietrza, no i przez to będzie całe ciasto cięższe i może opaść. Kilka lat temu miałam takie zdarzenie z jedzeniem. Przygotowałam przyjęcie. Robiłam faszerowane udka z mielonego mięsa z wątróbką. Zostawiłam to na noc. Było dosyć chłodno, ale w nocy była burza. Niestety rano, kiedy poszłam, był tylko przykry zapach i nic nie pozostało. Mięso też ma w sobie wodę, sosy mają w sobie wodę, więc wszystko ma szansę się popsuć. I ja taką mam też teorię, że podczas burzy naprawdę trzeba mieć podwójną atencję i uważać na wszystko. Na pewno cokolwiek przelewamy, to do naczyń absolutnie suchych. Żadnych paluchów, żadnej śliny, żadnej kropli wody, bo to jeszcze przyspiesza w ogóle proces psucia się żywności. Więc wszystko, co zrobimy, musi biegiem lecieć do lodów albo szybkiej schładzarki, bo inaczej jest szansa, że się z nią pożegnamy, z tą żywnością. Jak mówią doświadczone położne, w czasie burzy również rodzi się najwięcej dzieci. Może to przez ciśnienie, a może przez wilgoć. A o gotowanie w czasie burzy pytała Paulina Kozion. I to prawda, okazuje się, z tym, że kwaśnieje jedzenie w czasie burzy. Ja myślałem, że to legenda. Tymczasem, jak państwo słyszeli, tak jest. Za 20 minut, godzina 19, już za chwilę Wiktor Legowicz i ekonomia. There's a hole in the house, no fairground ride will fill. No time can kill since you went away. And if I don't climb it, maybe no one will. I could hide until there's nothing left to say. But I won't let it go. We'll heart's no fair, there's a hole in the house, no fair, grow right, we'll fail. There's a hole in the house, feels like a long count still, like an unpaid bill since you went away. And your face is frozen, but I hear you still. Oczywiście trójka za 18 minut 19. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Wiktor Legowicz. No tak, gdzie będziemy dziś szukać pieniędzy dla firmy? Przecież leżą, jak mówimy, od 3 tygodni na ulicy, co zapewne potwierdzi pani dyrektor Izabela Wójtowicz z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Witam serdecznie. Witam serdecznie. I cóż, potwierdzi pani? Nie do końca na ulicy są te pieniądze, ale w budżecie programu Wdrażanie Innowacji przez MSP, realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia. Otóż to. I tam będziemy szukać, tak? Tak jest. Polska Wschodnia, to jest bardzo ważne. Tam są naprawdę potrzebne te dodatkowe pieniądze. Tak, dodatkowe pieniądze na inwestycje małe. Przepraszam bardzo, i powiedzmy, ta strona wschodnia zaczyna odżywać od pewnego czasu. Tak, jest tam potrzebna dodatkowa zachęta. Ta dodatkowa zachęta w postaci środków również unijnych jest kierowana w tamte obszary i mamy nadzieję, że dzięki tym dodatkowym pieniądzom przedsiębiorcy chętniej będą tam lokować swoje inwestycje i realizować innowacyjne projekty. A do tej pory to już się, że tak powiem, stawało? Do tej pory się to powoli staje, bo mamy już kolejne edycje naszego programu i poszczególne grupy, kolejne grupy przedsiębiorców uzyskują to dodatkowe wsparcie. Mamy już kilkudziesięciu beneficjentów tego programu, którzy projekty realizują i też te projekty zaczynają powoli finalizować. To zanim przejdziemy do szczegółów, ja proponuję, żebyśmy posłuchali o takim właśnie konkretnym przykładzie. Łukasz Balewski. A w naszym studiu witamy gościa, pan Rafał Topolski z firmy Akpol. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Jak długo państwa firma działa na rynku? Jesteśmy na rynku od 2005 roku. I w tej chwili ruszacie z bardzo innowacyjnym projektem. Mhm. Wdrożenie ekologicznej technologii produkcji regranulatu APCGPE, wykorzystującego tworzywa sztuczne pozyskane z recyklingu. Dokładnie. Nazwa bardzo skomplikowana tego projektu, więc może rozłóżmy to sobie na elementy. Czym jest regranulat? Opakowanie, załóżmy butelka, tak, plastikowa, powstaje z pierwotnego tworzywa. Ten konsument zużywa tą butelkę, ten plastikowy, no już śmieć dla niego, wyrzuca do kosza. Regranulat powstaje po przetworzeniu tej butelki z powrotem do formy granulki, którą można ponownie użyć do produkcji na przykład kolejnej butelki. Tym jest regranulat. Krótko mówiąc, zamienia się śmieci w tworzywo, które ponownie może zostać wykorzystane. A czym jest dokładnie regranulat APCGPE? Ja nie będę może tej całej nazwy tam wymieniał, ale ogólnie mówiąc, jest to regranulat LDPE-u z dodatkiem biocydu. To jest dodatek antybakteryjny. Co jest tak innowacyjnego w takim razie w tym waszym projekcie? Dokładnie to. Regranulat LDPE-u ma właściwości antybakteryjne. Wszystkie pozostałe nie mają tych właściwości. Tego nie ma na rynku. To żeśmy wymyślili tak naprawdę i myśleli o tym bardzo długo. Jesteście jedynym producentem tego typu regranulatu na świecie w tej chwili? Myślę, że tak. Nie ma chyba w tej chwili żadnej innej firmy, która by produkowała tego typu regranulat z dodatkiem biocydu. Wszystkie opakowania foliowe, wszystkie reklamówki, które są używane zarówno przez konsumentów, ale i w przemyśle, czyli folia, tak? To jest to, co my będziemy przerabiać po wdrożeniu tego projektu. Pomówmy przez chwilę o biznesie. Ile kosztowało wdrożenie tej technologii? Jak wiemy, państwo dostali także dofinansowanie na ten innowacyjny projekt z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dostaliśmy dofinansowanie. Całość projektu opiewa na blisko 13 milionów złotych, z czego 70% jest finansowanie właśnie z funduszy. Tak? Czyli około 9 milionów złotych. Tak. Trudno było otrzymać takie dofinansowanie? No nie jest to najprostsza sprawa, natomiast korzystamy już od kilku ładnych projektów, bo tam to nie jest pierwszy projekt u nas w firmie, ale formalności jest naprawdę sporo. Zajmuje trochę czasu, ale jest jak najbardziej warte tego. Bo później spełnić się może marzenie przedsiębiorcy. Jeszcze Dokładnie. Jakiś czas temu pan zapewne marzył o tym, żeby mieć odpowiednie pieniądze na wdrożenie tego pomysłu w życie, a tymczasem, o ile dobrze wiem, teraz już maszyny do pana jadą. Tak, maszyny już część jest tak naprawdę u nas. Bez dofinansowania chyba byłoby to niemożliwe, albo odwlekłoby się dwukrotnie pewnie w czasie. Dynamicznie się rozwijacie, pomówmy więc o przyszłości. Jak rozumiem, będziecie się starali prawdopodobnie eksportować ten produkt na rynki europejskie, może i światowe. Czy wystarcza wam rąk do pracy? No z tym jest właśnie problem, bo możemy mieć najlepsze maszyny, piękną halę i naprawdę dobry pomysł, pieniądze również, ale jeżeli nie będzie ludzi do pracy, to tak naprawdę to będzie stałe, tak? I nic z tym nie zrobimy. Poszukujemy 70 osób tak naprawdę do pracy i cały czas rekrutacja trwa u nas w firmie. Także bez tego te pieniądze też nie będą miały wartości. Tak? Potrzebujemy ludzi, bo bez nich cały projekt będzie stał. Zapytam w skali makro, czy w takim razie może pan powiedzieć, że te pieniądze, które państwo otrzymali na ten projekt, są takim prawdziwym wiatrem w żagle dla państwa firmy? Tak, no bo nasz region tutaj, Polska Wschodnia, jest dosyć ubogi, porównując gdzieś tam do Europy, czy nawet zachodu Polski. Także to jest duży zastrzyk finansowy. No i nawet to, że poszukujemy tych 70 osób, tak? Już nikt nie musi wyjeżdżać gdzieś za granicę, żeby dostać naprawdę dobrze płatną pracę u siebie gdzieś tam niedaleko swojej miejscowości. Co powiedziałby pan w takim razie innym przedsiębiorcom, którzy również marzą o różnych innowacyjnych projektach, mają te pomysły, siadają do stołu, wyjmują kartkę, długopis i zaczynają kreślić, mają ambicje, ale wiedzą, że nie będzie łatwo. Wiedzą, że nie będzie łatwo, ale warto. Co bym powiedział? No trzeba się starać, trzeba wychodzić swoje. Są możliwości, to jest najważniejsze. To nie jest tak, że się nie da czegoś zrobić. Jeżeli się chce, to naprawdę można. To jest spełnienie marzeń i takich ambicji nawet. Patrzeć na to, jak z kartki papieru wyjść później na halę pełną ludzi, pracującą, hałasującą i produkującą dobre rzeczy, no to jest naprawdę duża satysfakcja. Dziękuję. Naszym gościem był pan Rafał Topolski z firmy Akpol, która to firma produkuje regranulaty, a ten innowacyjny, o którym dziś mówiliśmy, może sprawić, że troszkę będzie czyściej na naszej planecie, bo torebki foliowe, worki na śmieci można będzie przetworzyć tak na jest. Małe pastylki i to na dodatek jeszcze antybakteryjne. Dziękuję również. A rozmawiał Łukasz Balewski. Przyzna pani, że bardzo właśnie konkretny przykład. Tak, bardzo konkretny przykład pokazujący, że firmy potrafią myśleć o innowacjach, potrafią kombinować, co by tu wymyślić takiego w tym produkcie, żeby on był lepszy i żeby on lepiej odpowiadał potrzebom rynku. I potrafią nie tylko o tym pomyśleć, ale też potrafią pójść dalej, czyli wdrożyć to na rynek. Zrealizować. Do końca. Nie boją się tych prac badawczych, bo tutaj mamy przykład takiej firmy, która sama de facto pomyślała o realizacji tych prac badawczych, a następnie też poniekąd zaryzykowała inwestycje w maszyny, w urządzenia po to, żeby później móc produkować to, co wcześniej wymyśliła. To pewnie, jak już jest zrealizowane, wydaje się, że to jest proste. Natomiast w momencie, kiedy przedsiębiorca tak naprawdę nie wie, czy mu się to uda i nie wie, czy rynek pozytywnie na to zareaguje, to jest dla niego wielka niewiadoma i to jest dla niego pewne ryzyko. A firmy boją się właśnie tych prac badawczych. Boją się i nie każda, też nie każda branża, nie każda firma ma taką specyfikę, że rzeczywiście tam jest w stanie określone prace wykonać. Natomiast część przedsiębiorców już świadomie w takie tematy wchodzi, bo zdaje sobie sprawę, że na tym mogą opierać wygrać swoją przewagę konkurencyjną. Otóż to. Dobrze, teraz przechodzimy do konkretów. Co pani proponuje firmom? Co mogę zaproponować firmom? I którym firmom? Dobrze. Firmom, które prowadzą działalność na terenie Polski, ale które projekt chcą zrealizować na terenie Polski Wschodniej. Czyli to jest pierwszy warunek, że ta inwestycja musi być zlokalizowana na terenie Polski Wschodniej i że ta inwestycja musi dotyczyć wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych. I tak jak w tym przykładzie, to może być praca badawczo-rozwojowa czy prace badawczo-rozwojowe wykonane własnoręcznie, samodzielnie przez firmę, ale mogą to też być wdrożone wyniki takich prac, które ktoś inny wykonał, a firma kupiła do nich prawa i wie, że będą mogły być zastosowane u nich w działalności po to, żeby na końcu opracować i wdrożyć na rynek nowy, innowacyjny produkt. Jeśli Politechnika Warszawska coś zaproponuje, to taka firma może skorzystać. Jak najbardziej. I w tym momencie jakby to, co ta firma musi zrobić, to musi zobowiązać się do tego, że rzeczywiście na końcu będzie miała nowy, innowacyjny produkt. Oczywiście wcześniej musi to bardzo dokładnie przemyśleć, że rzeczywiście to będzie konkurencyjne, że to będzie innowacyjne i że po skalkulowaniu wszystkich kosztów inwestycji na końcu wyjdą na plus. Do których firmy to jest skierowane? To jest skierowane do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, czyli generalnie do takich firm, które zatrudniają do 250 pracowników i których suma aktywów bilansu jest nie większa niż 43 miliony euro albo mają obroty w ostatnim roku maksymalnie 50 milionów euro. Natomiast oprócz tego mamy warunki takie dodatkowe dla tych przedsiębiorców w tym konkretnym instrumencie wsparcia, czyli w tym instrumencie wdrażania innowacji przez MSP. Tutaj firmy właśnie, muszą... Co muszą? Muszą zatrudniać co najmniej 5 pracowników i muszą osiągać określone obroty na poziomie 600 tysięcy złotych w jednym z 3 ostatnich zamkniętych lat obrotowych. Czy w jednym roku obrotowym w przeciągu ostatnich 3 lat. Oprócz tego te firmy muszą należeć do tak zwanego ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego. No właśnie, proszę to wyjaśnić. Bo to trochę dla mnie to było niezrozumiałe. Tak, no to jest taki trochę warunek, który faktycznie dla niektórych przedsiębiorców może nie być zrozumiały. Niemniej jednak to jest taki warunek wprowadzony do tego programu po to, żeby efekt realizacji tego pojedynczego projektu miał taki jeszcze dodatkowy efekt na grupę przedsiębiorstw, która współpracuje ze sobą. I to powiązanie ponadregionalne, kooperacyjne to jest właśnie grupa przedsiębiorstw, które ze sobą współpracują. Musi to być co najmniej 5 przedsiębiorców. Tak. Ale jak oni się znajdą? Oni tak naprawdę już właściwie są znalezieni, bo takie powiązania kooperacyjne, najczęściej klastry, już funkcjonują w różnych regionach Polski i w ich skład wchodzą różni przedsiębiorcy. Często są to przedsiębiorcy właśnie nie tylko z jednego województwa, tylko z kilku. Tutaj w tym przypadku jakby koordynatorem tego powiązania, bo te powiązania najczęściej muszą być jakoś koordynowane, musi być taki podmiot, który ma siedzibę na terenie Polski. Jeżeli miałby siedzibę na terenie Polski Wschodniej, to projekt będzie dodatkowo punktowany w tym obszarze. Natomiast musi być, ci członkowie tego powiązania muszą być co najmniej z 2 województw. A z kolei przedsiębiorca w momencie, kiedy będzie składał wniosek, to powiązanie kooperacyjne też nie może być takim świeżym tworem, tylko musi funkcjonować co najmniej od 12 miesięcy. Także to są takie warunki trochę trudne programowe. Do spełnienia. Trudne do spełnienia, stąd tutaj tak naprawdę nie mamy możliwości wesprzeć każdego przedsiębiorcy z sektora MSP, tylko właśnie tego. Ich nie ma aż tak dużo. Niemniej jednak warunki w tym programie operacyjnym zostały tak skonstruowane, tak wynegocjowane z Komisją Europejską, że to musi być spełnione. Ile pieniędzy? Tutaj maksymalne dofinansowanie, czyli maksymalny zwrot kosztów, które możemy przedsiębiorcy oferować, to jest 7 milionów złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Natomiast minimalna wartość kosztów kwalifikowanych, czyli de facto wielkości tej inwestycji, to jest 1 milion złotych. A refundacja, która maksymalnie może być udzielona, to jest do 70% kosztów inwestycji. Czyli przedsiębiorca przykładowo zapłaci 10 milionów kosztów kwalifikowanych, maksymalnie może uzyskać 7 milionów zwrotu. Dobrze, jak dużo tych pieniędzy jest u pani w kieszeni? W tym momencie w naszej kieszeni w programie jest jeszcze 195 milionów złotych, które są teraz już uruchomione w konkursie, który został ogłoszony w kwietniu i w którym właśnie trwa nabór. Do 31 lipca można składać wnioski o dofinansowanie. No właśnie, jak załatwić sobie te pieniądze? Jak sobie załatwić? Przede wszystkim wziąć udział w konkursie. To znaczy najpierw przeczytać regulamin konkursu, całą dokumentację, a przede wszystkim zastanowić się, jaki mamy pomysł i czy ten pomysł wpisuje się w te warunki konkursowe. Czyli rzeczywiście, czy tutaj mamy... Czy mamy szansę, prawda, wygrania? Czy mamy do wdrożenia wyniki prac badawczo-rozwojowych, czy mamy minimalną inwestycję o wartości 1 000 000 złotych, czy jesteśmy członkiem tego powiązania kooperacyjnego, czy zatrudniamy co najmniej 5 pracowników. Musimy przemyśleć tą swoją inwestycję, żeby wiedzieć, co chcemy osiągnąć, jakim kosztem, czy nam się to opłaca, czy mamy na to środki. Jak to wszystko dobrze przemyślimy, wtedy będzie nam łatwiej wypełnić wniosek o dofinansowanie. Jak to dobrze jest wypełnione, wtedy też jest większa szansa, że też będzie pozytywnie ocenione. Bo to jest konkurs, więc te wszystkie wymogi i wszystkie punkty trzeba jednak uzyskać. Trudny jest do wypełnienia. Myślę o tym wniosku. Tak, właśnie dlatego mówiłam o tym przemyśleniu. Jeżeli przedsiębiorca ma dobrą koncepcję już ugruntowaną na swoim obszarze, czyli w swojej firmie, ma dobry pomysł, o którym już jakiś czas temu myślał, bo tak naprawdę takie pomysły to nie są od tak do wymyślenia w sekundę. To trzeba mieć już zaplanowane, zaprojektowane wcześniej. Tak. Jeżeli to jest dobrze obmyślane, dobrze wyliczone, to wypełnienie tego wniosku przypuszczam, że nie jest aż tak trudne, chociaż pewnie przedsiębiorcy z tymi naszymi wymogami formalnymi trochę problemów mają. Staramy się z powodu takich samych błędów formalnych tych wniosków nie odrzucać. Jest możliwość poprawy takich wniosków. Natomiast, to ważne. Tak, natomiast istota tego projektu, te najważniejsze rzeczy muszą być przemyślane,